महाभारत भीष्म पर्व अष्टाधिक शततमोध्याय। दसवें दिन उभय पक्ष की सेना का रण के लिए प्रस्थान तथा भीष्म और शिखंडी का समागम एवं अर्जुन का शिखंडी को भीष्म का वध करने के लिए उत्साहित करना। धृतराष्ट्रवाच कथम शिखंडी गांगेयम् अभ्यवर्तत संयुगे पांडवाश्च कथम भीष्मं तन्मा चक्षु संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस तरह चढ़ाई की, यह सब मुझे बताओ। संजय उवाच ततस्ते पांडवा सर्वे सूर्योदयनम प्रति ताड्यमाना सुभेरेषु मृदंगे स्वानकेषु च धायत्सु दधिवर्णेषु जलजेषु समन्ततः शिखण्डिनं पुरस्कृत्य निर्याता पांडवा युधि। संजय ने कहा, राजन तदनंतर सूर्योदय होने पर रणभेरिया बज उठी, मृदंग और ढोल पीटे जाने लगे, दही के समान श्वेत वर्ण वाले शंख सब ओर बजाए जाने लगे। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। कृत्वा व्यूहम महाराज सर्वशत्रु निबर्हणम शिखंडी सर्वसैन्यानाम अग्र आसी विसाम्पते। महाराज प्रजानाथ, उस दिन शिखंडी समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले व्यूह का निर्माण करके स्वयं सब सेना के सामने खड़ा हुआ। चक्ररक्षौ ततस्तस्य भीमसेन धनंजयौ पृष्ठतो द्रौपदीयाश्च सौभद्रश्चैव वीर्यवान। उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुमद्रा कुमार अभिमन्यु ने उसके पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। सात्यके चेकितानश्च तेषां गोप्ता महारथ धृष्टद्युम्नस्ततः पश्चान् पंचालैरभिरक्षितः। सात्यकी और चेकितान भी उन्हीं के साथ थे। पांचाल वीरों से सुरक्षित महारथी धृष्टद्युम्न उन सबके पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे। ततो युधिष्ठिरो राजा यमाभ्याम सहितः प्रभु प्रयो सिंहनादेन नादियन भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर राजा युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए चले। विराटस्तु ततः पश्चात् स्वेन सैन्येन संवृतः द्रुपदस्य महाबाहो ततः पश्चात् द्रुपाद्रवत। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चलने लगे। महाबाहो विराट के पीछे द्रुपद ने धावा किया। केकया भ्रातर पंच धृष्टकेतुश्च वीर्यवान जघनम पालयामासु पांडुसैन्यस्य भारत। भारत, इसके बाद पांचों भाई केकय तथा पराक्रमी धृष्टकेतु ये पांडव सेना के जघन भाग की रक्षा करने लगे। एवं जुह्य महासैन्यम पांडवास्तव वाहिनीम अभ्यद्रवंत संग्रामे त्यक्त्वा जीवित महात्मनः। इस प्रकार पांडवों ने अपनी विशाल सेना के व्यूह का निर्माण करके संग्राम में अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर धावा किया। तथैव कुर्वो राजन भीष्मं कृत्वा महारथम अग्रतः सर्वसैन्यानां प्रयो पांडवान् प्रति। राजन, इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे करके पांडवों पर चढ़ाई की। पुत्रैस्तव दुराधर्षो रक्षितः सुमहाबलैः प्रयो पांडवानेकं भीष्म शान्तनुनन्दनः। ततो द्रोणो महेश्वासः पुत्रश्चास्य महाबलः। दुर्धर्ष वीर शांतनु नंदन भीष्म आपके महाबली पुत्रों से सुरक्षित हो पांडवों की सेना की ओर बढ़े। उनके पीछे महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और महाबली अश्वत्थामा चले। भगत तस्ततः पश्चात् गजानीकेन संवृतः कृपश्च कृतवर्मा च भगदत्तम अनुव्रतौ। इन दोनों के पीछे हाथियों की विशाल सेना से घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भगदत्त का अनुसरण किया। काम्बोज राजो बलवान ततः पश्चा सुदक्षिण माघधश्च दैस्येन सौबलस्य बृहद् बलः। पश्चात तत्पश्चात बलवान काम्बोजराज सुदक्षिण मगध देशी जयसेन तथा सुबल पुत्र बृहद्बल चले। तथैवान्ये महेश्वासा सुसर्म प्रमुखा नृपाः जघनम पालयामासु तव सैन्यस्य भारत। भारत, इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महाधनुर्धर राजाओं ने आपकी सेना के जघन भाग की रक्षा का कार्य संभाला। दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्म शांत नवो युधि आशुरान करोद्युहान पैसा चानथम द्राक्षसान। शांतनु नंदन, भीष्म युद्ध में प्रतिदिन असुर पिशाच तथा राक्षस व्यूहों का निर्माण किया करते थे। तत प्रवृत्ते युद्धम तव तेषां च भारत अन्योन्नम निघ्नताम राजन यमराष्ट्र विवर्धनम। भारत, उस दिन भी व्यूह रचना के बाद आपके और पांडवों की सेना में युद्ध आरंभ हुआ। राजन, परस्पर घातक प्रहार करने वाले उन वीरों का युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। अर्जुन प्रमुखा पार्था पुरस्कृत्य शिखंडिनम भीष्मं युद्धेभ्य वर्तन्त किरन्तो विविधाक्षरान्। अर्जुन आदि कुंती कुमारों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए वहां भीष्म पर चढ़ाई की। तत्र भारत भीमेन ताड़ितास्तावका शरै रुधिरोग परिक्लिन्नाह परक्लोकम जयुस्तदा। भारत, वहां भीमसेन के द्वारा बाणों से ताड़ित हुए आपके सैनिक खून से लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे। नकुल सहदेवश्च सात्कश्च महारथ तौ सैन्यम समासाद्य पीड़यामासुरोजसा। नकुल, सहदेव और महारथी सात्विकी ने आपकी सेना पर धावा करके उसे बलपूर्वक पीड़ित किया। ते वध्यमाना समरे तावका भरत शव ना शक्नुवन् वारयितुं पांडवानां महद्बलम्। भरतश्रेष्ठ, आपके सैनिक समरभूमि में मारे जाने लगे, वे पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः सुसंप्राप्तं दशदिशः काल्यमानं महारथैः। उन महारथी वीरों द्वारा सब ओर से मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओं में भाग खड़ी हुई। त्रातारं नाध्य गच्छन्त तावका भरतर्षभ बध्यमाना सितै बाणैः पांडवै सहसृञ्जयैः। भरतश्रेष्ठ, पांडवों और संजयों के तीखे बाणों से घायल होने वाले आपके सैनिकों को कोई रक्षक नहीं मिलता था। धृतराष्ट्रवाच विद्यमानं बलं दृष्ट्वा पार्थे भीष्म पराक्रमी यदकार्षि दृढ़े क्रुद्ध तन्ममा चक्षु संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुई देख युद्ध में क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीष्म ने क्या किया, यह मुझे बताओ। कथम वा पांडवान् युद्धे प्रत्युद्यात परम तपः विनिघ्नन् सोमकान् वीराः तदा चक्षु ममानघ। अनघ, शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर भीष्म ने युद्धस्थल में सोमकों का संहार करते हुए उस समय पांडवों पर किस प्रकार आक्रमण किया, वह सब भी मुझे बताओ। संजय उवाच आचक्षेते महाराज यदकार्थित पिता तव पीड़िते तव पुत्रस्य सैन्ये पांडव सुरंजय। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों तथा संजयों द्वारा आपके पुत्र की सेना के पीड़ित होने पर आपके ताऊ भीष्म ने जो कुछ किया था वह सब आपको बता रहा हूँ। प्रहिष्ट मनस छूरा पांडवा पांडुपूर्वज अभ्यवर्तन्त निघ्नन्त तव पुत्रस्य वाहिनीम। पांडु के बड़े भैया सूरवीर पांडव मन में हर्ष और उत्साह भरकर आपके पुत्र की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़े। तम विनाशम मनुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम नामृश्य तदा भीष्म सैन्य घातम रणे परे। नरेंद्र, उस समय मनुष्यों हाथियों और घोड़ों के उस विनाश को रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले अपनी सेना के संहार को भीष्म जी नहीं सह सके। स पांडवान महेश्वास पांचालाश्चैव संजयान नाराचैवश्च दन्तैश्चितैः रञ्जलिकैस्तथा अभ्यवर्षत दुर्धर्ष त्यक्त्वा जीवित महात्मनः। वे महाधनुर्धर दुर्धर्ष वीर भीष्म अपने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पांचालों तथा संजयों पर तीखे नाराज वस्त्रदंत और अंजलिक आदि बाणों की वर्षा करने लगे। स पांडवानां प्रवरान पंचराजन महारथान आत्तशस्त्रे रणे यत्नाद वार्यामास सायकै। राजन, वे अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव पक्ष के पांच श्रेष्ठ महारथियों का रण क्षेत्र में बाणों द्वारा यत्न पूर्वक निवारण करने लगे। नाना शस्त्रास्त्र वर्षैस्तान दीर्यामर्थ प्रवेश निजघ्ने समरे क्रुद्धो अस्त्यस्वं चामितं बभू। उन्होंने बल और क्रोध से चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा सम्रांगण में उन पांचों महारथियों को मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी घोड़ों का भी संहार कर डाला। रथिनोपात यद्राजन रथेभ्य पुरुषर्षभ साधिनश्चाश्वपृष्ठेभ्य पादाताश्च समागतान गजरोहान गजेभ्यश्च परेशां जयकारिणः। राजन, पुरुषश्रेष्ठ भीष्म ने कितने ही रथियों को रथों से घुड़सवारों को घोड़ों की पीठों से शत्रुओं पर विजय पाने वाले हाथी सवारों को हाथियों से तथा सामने आए हुए पैदल सिपाहियों को भी मार गिराया। तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महारथं पांडवा समवर्तन्त भद्रहस्तमिवासुरा। समरभूमि में फुर्ती दिखाने वाले एकमात्र महारथी भीष्म पर समस्त पांडवों ने उसी प्रकार धावा किया जैसे असुर भद्रधारी इंद्र पर आक्रमण करते हैं। सक्रासनीश समस्पर्शान विमंचन निशिताक्षरान दिक्ष दृश्यत सर्वासु घोरम संधारयन् वपुहु। भीष्म इंद्र के भद्र के समान दुस्सह स्पर्श वाले फैने बाणों की वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर स्वरूप धारण किए दिखाई देते थे। मंडले भूतमेवास्य नित्यं धनुर्दृश्यत संग्रामे युद्धमानस्य सक्रचापोपमं महत। संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए भीष्म का इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। तद्दृष्ट्वा समरे कर्म पुत्रास्तव्यशाम्पते विस्मयं परमं गत्वा पितामहं उपूज्यन्। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पार्था विमनसो भूत्वा प्रेक्षन्त पितरं तव युद्धमानं रणे शूरं विप्रचित्तिमिवामगाः। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ सूरवीर भीष्म की ओर उसी प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानों को देखते हैं। न चैनम वारया मासुर्व्यातानम इवांतकम दशमे हनि संप्राप्ते रथानीकम शिखंडिन अदहन निशतैर्बाण ही कृष्णवर्तमेव काननम। वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। दसवां दिन आने पर भीष्म जैसे दावाग्नि वन को जला देती है उसी प्रकार शिखंडी की रथ सेना को तीखे बाणों की आग में भस्म करने लगे। तम शिखंडे त्रिभिर्बाण ही अभ्यविध्यत स्थान्तरे आसी विषमिव क्रुद्धम काल सृष्टमिवांतकम। तब शिखंडी ने तीन बाणों से भीष्म की छाती में प्रहार किया। उस समय वे काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विजर सर्प के समान जान पड़ते थे। सतेनाति भृतं विद्ध प्रेक्ष भीष्म शिखंडिनम अनिच्छन्नि इव संक्रुद्ध प्रहसन्निधम अब्रवीत। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, कामम अभ्यसम वामा वाम न त्वाम जोत्से कथंचन यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखंडिनी। अरे तो इच्छानुसार प्रहार कर या न कर, मैं तेरे साथ किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था तू वही शिखंडिनी है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिखंडी क्रोधमूर्छितः वाचैनं तथा भीष्मं शृङ्खणी परिसंलिहन। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला, जानामि त्वं महाबाहो क्षत्रियाणां भयंकर मया श्रुतं तन्ते युद्धं जामदग्नेन वै सह। क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। दिव्यस्य ते प्रभावोऽयं मया च बहुशः श्रुतः जानन्नपि प्रभावं ते योऽसेद्याहं त्वया सह। आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। पांडवानां प्रियं कुर्वन्नात्मनस्य नरोत्तम अद्य त्वां योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना भी प्रिय करने के लिए रण क्षेत्र में खूब डटकर आपका सामना करूंगा। ध्रुवं च त्वां हनिष्यामि शपे सत्येन तीव्रतः एतत् श्रुत्वा च मद्वाक्यं यत्कृत्यं तत्समाचर। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज आपको निश्चय ही मार डालूँगा। मेरी यह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो वह कीजिए। कामम अभ्यस वाम नए जीवन प्रमोक्ष से सुदृष्ट क्रियताम भीष्म लोकोयम समितिंजय। युद्ध जय भीष्म जी, आप मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कीजिए या न कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेंगे। अब इस संसार को अच्छी तरह देख लीजिए। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो भीष्मं पञ्चभिर्नत पर्वभिः अविध्यत रणे भीष्मं प्रणुन्नं वाक्य सायकैः। संजय कहते हैं, राजन ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था उन्हें भीष्म को झुकी ही गांठ वाले पांच सायकों द्वारा घायल कर दिया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सभ्यसाची महारथ कालोयम् इति संचित्य शिखंडिनम् अचोदयत। उसके उस कथन को सुनकर महारथी सभ्यसाची अर्जुन ने यह सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है शिखंडी से इस प्रकार कहा, अहम त्वाम अनुयास्यामि परान् विद्रावयत्सरैः अभिद्रौषु संरब्धो भीष्मं भीम पराक्रमम्। वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता हुआ सदा तुम्हारा साथ दूंगा, अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म रोषपूर्वक आक्रमण करो। नहीं ते संयुगे पीड़ां शक्तः कर्तुं महाबलः तस्मादद्य महाबाहो यत्नाद् भीष्मं अभिद्रव। महाबाहो, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिए आज यत्नपूर्वक उनके ऊपर धावा करो। अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष अवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सह। आर यदि समरभूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित तुम इस लोक में उपहास के पात्र बन जाओगे। नावहास्या यथा वीर भवे मह परमा हवे तथा कुरुरणे यत्नम साधयस्व पितामहम्। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र न बने वैसा प्रयत्न करो। रण क्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार डालो। अहम ते रक्षण युद्धे करिष्यामि महाबल वारयन् रथिन सर्वान् साधयस्व पितामहम्। महाबली वीर, उस युद्ध में मैं सब रथियों को रोककर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने का कार्य सिद्ध कर लो। द्रोणम च द्रोणपुत्रम च कृपम चाथ सुयोधनम चित्रसेनम विकर्णम च सैंधवम च जयद्रथम विन्दान विन्दावावन्त्यौ काम्बोजम च सुदक्षिणम भगदत्तम तथा शूरम माघधम च महाबलम सौमदत्तिम तथा शूरम आर्षसिंहिम च राक्षसम त्रिगर्तराजम च रणे सह सर्वै महारथी अहमावारयिष्यामि वेलेन मकरालयम्। मैं द्रोणाचार्य, द्रुपद पुत्र, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज, जयद्रथ, अवंती के राजकुमार, विंद अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, सूरवीर भगदत्त, महाबली मगधराज, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, राक्षस अलम्बुस तथा त्रिगर्तराज सुशर्मा को रण क्षेत्र में सब सारथियों के साथ उसी प्रकार रोक रखूंगा जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से नहीं बढ़ने नहीं देते हैं। कुरुश्च सहितान सर्वान् युद्धमानान् महाबलान् निवारयिष्यामि रणे साधयस्व पितामहम्। युद्ध में एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवों को भी मैं युद्धस्थल में आगे बढ़ने से रोक दूंगा। तुम पितामह भीष्म के वध का कार्य सिद्ध करो। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवधम् पर्वणि भीष्म शिखंडी समागमे अष्टाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म और शिखंडी का समागम विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ।